Timote ti kyal jani na. Utien fuma mar bo nga la ki yer kemi juor mi yogni ya nani. Bini tiamba ba nga li dandan le Kristo posa nwarma. Ki tuwa ki nwari iblisim ba. Ya buwandi len mu kiki biyar mu ya bangma. Kel ma bi ba nwa bi bang fa damba ya pa lira. Ban ya ba ya para siyerin kpe. Nani ban siya yala len ya kurun tuwen yin. Bi bang ke janda ta fwa. Kiko bang ke banda di getiamma. Utienu tagayama ke yaben tiebe nukdukaba kiko bani mwamwane ya di kituwende utienu. Kelema utienu tagama kulu ngani. La apundi onilon farigie mbakuli. Wange kituwende utienu mpo. Kelema utienu mama leni ijande gare kengambil kuli. Aya tundi tipiba la tundi kuli abati Jesu Kristi na kengamu. Yuandindi oyuli leni lidandali mama leni mbangu ngama. Nga nwari ya mchanyi yen. Ama nga ye ya togarantie fam fama ki nyali dandanli. Nga mwande ki ya seke pa utien ta nwari minni. Tekba nandi tuwen li piyama yuru wambebe. Die ki buwa ki ya suwa liga utien ta nwari minni. Lani piyama yuru li bon kulupo. Kelima li nyen unyo nyeno ya miyali ntiena po. Leni ya miyali mba chuamoko ya po. La mama tiye mimadu kama ki pwende binde kule ngama. Ti tuune ke mwa kalma ti bili ti sukuma utiyon yuwa fukani. Wan yuwa tiye bindiba kule kyan dano ama utiye ya bindano ya poyo kichie. Antuende ba ke bangba la bwanla. Anda tuwo ke nilo bakulu mfara kalma atiye jawaro. Ama ngantua li bwantor kala bindu kapo ama amini, ataguni, abuamini, adandalini leni ayantuku piyengu nukuli. Hal memba chua. Antiena niak ya chok utien mama ki ya tundu ba kiko bangba. Anda ye nga demba ya pabu. Utienu dempuna yabu bandem fwasa walke krisi yini yabu ne kwerba mani apobi ni ya yogunu. Nga pa ayuli chayin la bon kulupo kikwane ayam lieni. Bon nga la bine kulin le nga suwa liga mama. Nga kubi ayuli kiko kubi abangma ki ya sekel pa li kulin ni. Kelma ayatien yeni. Aba fabi ayuli kiko fabi yabin chengi abangma kuli.